NPO Radio 1. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor de rellen tussen Eritreërs rond een zalencentrum in Den Haag. Het gaat om een man van 48 uit Utrecht. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en opruiing. De andere verdachte is een man van 23 uit Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van opruiing tot geweldpleging. Voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea gingen vorig weekend met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten, agenten raakten gewond en een aantal auto's ging in vlammen op. De moeder van de overleden Russische oppositieleider Navalny zegt dat ze het lichaam van haar zoon heeft gezien. Ze zegt ook dat de autoriteiten de Poetin-criticus in het geheim willen begraven. Rusland bracht vrijdag het overlijden van Navalny naar buiten. Sindsdien mocht zijn moeder niet bij het lichaam. Navalny zat vast in een strafkolonie en zijn weduwe denkt dat hij is vergiftigd. Functionarissen hebben volgens de moeder gedreigd iets te doen met het lichaam als zij niet met een geheime begrafenis akkoord gaat. Na de Amerikanen en de Britten vinden ook de Fransen en de Duitsers dat Mark Rutte de nieuwe topman van de NAVO moet worden. Vandaag spraken deze 4 belangrijke landen van het bondgenootschap hun voorkeur uit. Rutte is kandidaat om secretaris-generaal Stoltenberg op te volgen. Staat nog niet vast wanneer daarover wordt beslist. Vanwege storm Louis geldt vanavond in alle provincies code oranje. Langs de kust en boven het IJsselmeer en de Wadden worden windstoten verwacht van meer dan 120 km per uur. In de rest van het land tot 100 km per uur. Ook trekken vanavond onweersbuien over het land. Het weer. Vannacht neemt de wind weer af en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar valt er ook een bui bij een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. 10 minuutjes vertraging, de rechte rijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum West. Daar botsten vanmiddag 2 vrachtwagens. Daarbij zijn chemicaliën op de wegdek terecht te komen. Die moeten worden opgeruimd. De weg is dicht, dus omrijden via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NTR. Heel handig, dat vak van cabaretier. Je kunt het over alles hebben en jezelf vakkundig overslaan. Als rasentertainer kom je overal mee weg. Doordat je eigen verhaal zich opdringt en niet meer weggaat. En zo kwam onze gast er niet onderuit om een voorstelling te maken over zijn iets wat slordige jeugd. Hier is Andries Toenroe. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Andries, slordige jeugd, dat lijkt me een rekbaar begrip. Dat lijkt me zeker een rekbaar begrip. Ik vond het mooi eufemistisch gezegd. Dat dacht ik wel. Het is enigszins eufemistisch, denk ik. Enigszins. Ja. Getroubleerd gebruik ik, geloof ik, regelmatig in de tekstjes. Ja. Dit is een mooi tease. Dat dacht ik. Ja, het is een mooi moment om even naar voetbal te gaan, lijkt mij zo. Over getroubleerde mannen gesproken. Nou, Ragnar, dit verzint hij zelf. Ik heb daar niks mee te maken. Ragnar, jij kijkt naar Bodo Glimt Ajax. Hoe is het daar? Ja. Ik kijk vooral Willemijn naar de Noren in het geel, hoor. Want het is nog wel 0-0 na 18 minuten. Na die 2-2 met die late goals van Ajax in de slotfase in de Cruijff Arena. Maar 2 grote kansen toch al gezien voor Bodø/Glimt. Een kopbal een minuutje geleden van Zaltnes. Hij is de enige nieuwe naam in het elftal. Een middenvelder, voorzet vanaf de linkerkant. Maar een slap gekopt op Ramai. Dat had echt een doelpunt moeten zijn. En daarvoor was het oud-AZ'er Hakon Efjen. Die schoot Ramai, tikte die bal naast. Maar Ajax heeft nauwelijks de bal. Loopt alleen maar achter de Noren aan. Heel erg nieuw Ajax. 8 positionele wijzigingen. Veel nieuwe namen. Nou, daar komen ze alweer. Deze bal wordt dan slecht afgegeven door Sondre Surli. Het is kil, het is koud. Het is bijna uitzichtloos met het spel wat Ajax laat zien. En ik moet wel één dingetje even herstellen, want het zit me ontzettend dwars. Ik zei er straks dat Ajax speelde met eindelijk weer Bergwijn. Maar ja, die is geblesseerd, dat weten we allemaal. Ah. Berghuis moest dat zijn. Die is terug. Ja, je gaat ze af en toe een keer door elkaar halen. Dit was zo'n moment. Het is 0 tegen 0 na bijna 20 minuten. Heb je toch gelijk, toch een beetje getroubleerd. Ja, toch wel. Maar ik had het niet over de commentator. Nee. Dankjewel, Ragnar. We komen straks uiteraard bij je terug. Een getroubleerde jeugd. Nou, weet je wat? Die bewaren we gewoon even. Helemaal goed. Parkeren we die. Eerst even. Cabaretier Andries Toenro. Wat weet jij van verliezen? Och, nou, dan moet ik denken aan alle spelprogramma's waar ik ooit heb meegedaan. De slimste mens, aan Lingo. Ja, verliezen, ja. Ik begin er langzaam ervaringen in te krijgen, ja. Ja? Ik vind al die spels superleuk om te doen. Maar ik ben nog steeds echt aan het herstellen van tweede worden bij de slimste mens. Ja, 2021. Ja, god, ik zal het nooit vergeten. Tegen Rob Kemps. Ja, ook dat nog. Nee, dat jij het nooit vergeet, dat bedunkt. Maar ik denk dat heel Nederland het niet vergeet. Ja, nou ja, het is wel leuk. Ik word er nog steeds op aangesproken, ja. En op zich, kijk, je wordt er nog steeds op aangesproken. Zeker. Op je verlies. Ja, op mijn verlies. Dus dat dan mensen dan naar mijn voorstelling komen. Dat ze dan af en zeggen, ja, ik vond een beetje lullig misschien om te zeggen. Maar ik ben er vooral aan het verloren van onze Rob. Ja, ja, dan heb ik wel om gelachen. Ja, nou, dankjewel. 3,5 miljoen kijkers. Meeste kijkers ooit, geloof ik, hè, voor een finale. Meeste kijkers ooit voor een programma op NPO 2. Het is nog steeds het best bekeken programma van in de geschiedenis van NPO 2. Nou, dat is toch mooi. Lag dat aan Rob of aan jou? Het lag aan de avondklok. We mochten allemaal nergens heen. Dus iedereen kijkt meer naar de slimste mensen. Oh, dat was toen. Ja. Maar goed, het heeft je geen windeieren gelegd. Nee, zeker niet. Ik ben denk ik wel blij. Publiciteitstechnisch denk ik dat het beter is om tweede te worden achter Snolle Bollekes dan dat de gast die eerste stond in het klassement en die niemand nog kende won. Ja, prima. Dan onthoudt niemand het. Nou, dit is natuurlijk, vergeef me voor het woord, bullshit. Nou, weet ik niet. Kijk zelf, voor mijn eigen ego had ik graag willen winnen natuurlijk. Maar ik denk wel dat het verhaal zo groot geworden is omdat feestzanger Snolle Bollekes. Ja, ik als neutrale kijker vond het ook hilarisch dat hij won. Mm-hmm. Ook heb ik echt mijn best gedaan. Anders had je nu in het appgroepje gezeten van winnaars van de slimste mens. Anders. Ja, dat is waar. Ik heb nu samen met Nienke de Jong een appgroepje met gewoon nummers. Anders 2. Had je met Angela de Jong en met Roelof de Vries. Ja. En met weet ik veel wie er allemaal in zit. Ja, ja. Glitter en glamour was nog nooit zo concreet, hè? Maar is dat jouw manier om er toch een beetje mee om te gaan? Om dit verhaal op te hangen dat het ook heel goed is. Misschien wel beter dat je tweede bent geworden? Laat ik vooropstellen dat. En dat is echt niet uit valse bescheidenheid of zo. Maar ik had echt niet verwacht om het zo ver te schoppen. Ik weet dat ik quizzen leuk vind. En dat ik heus wel dingen weet, links en rechts. Maar ik had van tevoren gedacht, nou, hoe fantastisch zou het zijn om de finale week te halen. En toen heb ik inderdaad het beter gedaan dan ik zelf het verwacht. Dus daar ben ik al heel trots op. Maar heb je het zo ver geschopt? En is het dan misschien nog zuurder dat je verliest? Omdat je minutieus goed had voorbereid. Ja, dat klopt, ja. Je hebt een statistische analyse gemaakt van de vragen. Ja, van de tactiek achter de slimste mens. Ik heb een heel Excel-documentje bijgehouden met de uitslagen van vorige seizoenen. En hoeveel goed heeft iemand nou bij een willekeurige vraag? Ja. Dus ik heb een soort verdelingsdiagram gemaakt, een staafdiagram, waarbij je kon zien als iemand in de finale 5 dingen moet opnemen over iets, hoe vaak komt er dan voor dat iemand 0 dingen weet? 1, 2, 3, 4, 5. En dan kan je dus berekenen. Philip Freeks heeft dat over de gevarenzone van de finale. Dat als je onder de 100 seconden komt, dan als iemand 5 vragen goed heeft, dan lig je eruit. Dus ik was wel benieuwd hoe vaak komt dat nou voor. En nou ja, eigenlijk in slechts 14% van de gevallen heeft iemand 4 of 5 goed. Dus in het grootste gedeelte van de gevallen niet. Is dit exemplarisch voor Andries Toenro? Zeker, ja. Ja. Excel-sheetjes maken. Excel-sheetjes maken en voorbereiden op dingen. En dingen onder controle willen krijgen. Ik ging meenemen met Waku Waku. Met gewoon wakku wakku. Gewoon leuke dierenfeitjes. Een leuk jasje aan. Met aapjes en dingen. Ja. Ga ik statistische analyse te maken over wat de optimale strategie is voor die finale van wakku wakku. En dan zit ik echt. Wat zei je? Heb je het gehaald? Ik heb verloren van Annemarie Jong. Dus dat is ook weer een mooie tweede plek die ik had. Maar goed, en Lingo deed je ook een algoritme heb je ontworpen om te winnen. Klopt, ja. Maar goed, je begint net met ik heb nog nooit iets gewonnen. Dus het kennelijk werkt het allemaal niet echt. Nee, het is niet, geluk is niet maakbaar, komen we denk ik achter door middel van deze Excel-sheets. Ja. Maar jij wilt het liefst alles onder controle hebben, zoveel mogelijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Hoe is dit dan, zo'n uur als dit? Ik heb heel veel vertrouwen in jou en in het programma en in de redactie. Dus ik ga ervan uit dat het een leuk gesprek wordt. Als ik nu gewoon denk, nou... Ja, dan heb ik een uur zendtijd op de Nationale Radio. Dat vind ik ook leuk. Dan lul ik het wel vol. Dan begin ik vooraan met mijn programma en dan ga ik hem integraal spelen. Dan zie ik je wel vooraan, ja. Ja, je bent niet een jongen die snel met zijn mond vol tanden zit, heb ik het idee. Klopt. Jongman bedoel ik. Jongeman. Wat ik wel bijzonder vond, ik wist dat niet. Ik heb überhaupt die hele finale gemist. Ik kijk dat programma niet. Ik zag op internet hoe jij bent omgegaan met je verlies van de slimste mens. Namelijk... Je dacht waarschijnlijk, er moet iets gebeuren. En toen nam je dit op. Ah. Moet jij even vertellen wat je hier doet? Ja, dit is, voor de meeste mensen blijkbaar te herkennen. Maar dit zijn de eerste noten van Samen Zijn van Willeke Alberti. Ja, en waarom dat? Omdat dat de finale vraag was waar ik het op verloor. Ik was aan de beurt en ik had drie dingen opgenoemd over Willeke Alberti al. En ik weet, ik moet nog een hit noemen van haar, want dat staat natuurlijk altijd tussen. En als ik die had genoemd, Rob Kemps had nog, dat is het volgens mij 11 seconden over of zo. Dus ik wist, als ik een hit noem van Willeke Alberti, dan ben ik de slimste mens van het seizoen 2021. Ja. En ik kwam er niet op. Ik had het ook echt niet geweten, dus ik ben geen groot Willeke Alberti-fan. Ik pas, en Rob Kemps zegt samen zijn, en the rest is history. Daarmee won hij de titel. En toen heb ik de dag daarna erop geappt van... joh, weet je wat nou leuk zou zijn als we samen dat lied gaan coveren... en als wij een clipje gaan opnemen met waarin wij een heel kleffe clip... waarin ik onder een raam sta en een ode zing aan jou... en we samen op de meest kietserige cliché manier... samen een boomhut bouwen en warme chocolade en ook dringen... en het slimste mensen bordspel aan het spelen zijn. En het was coronatijd, dus ik had niks te doen. Dus ik heb in een week tijd dit geproduceerd... en is Rob naar Utrecht gekomen om de samen zijn de clip op te nemen. Is dat toch een beetje revanche? Ja, ik vond het ook heel sportief dat hij eraan mee wilde werken. Want mijn plan was dus om dan direct na de finale die clip online te zetten. Want de opnames waren dan volgens mij anderhalve week daarvoor dus. Ja. En ja, goed, het is ook een beetje stealing his thunder. Dus ik had wel gevraagd aan hem van... joh, tenzij jij dat natuurlijk een heel stom plan vindt... dan ga ik het natuurlijk niet doen. Ik wil niet jouw shine moment afpakken. Jij bent gewonnen, maar, hebt gewonnen. Maar ja, hij vond het heel grappig en heel leuk. En dus we hebben een leuke middag in Utrecht gehad... waarin we... alle slow motion shots hebben gemaakt. Even luisteren. Ja, ach. Iedereen. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om je heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Ja, dan moet je natuurlijk echt ook voorstellen. Echt gezongen, hè, door jou. Ja, echt gezongen erbij ook nog. Ja. Beetje uit mijn comfortzone, maar... Maar dan moet je ook voorstellen dat dus Rob Kemps en ik in slow motion... met een mooie glitterfilter eroverheen... Slagroom op elkaars neus smeren. En dat ik een karaoke act voor hem opvoer... waarin ik al snollebollekes zijn links-rechts cover. Dus het gaat meer om de beelden. Dus voor radio is het niet echt een geschikte clip. Nee, mensen moeten het een beetje erbij bedenken. Ja, ja, ja. Ik hoor geen getroubleerde jeugd hierin. Nee, dat klopt ook wel, ja. Nee. Ja. Die zag ik wel terug... in jouw derde show nu te zien, Marmer. Mm-hmm. Ik heb ook je tweede show gezien, in theorie. En deze nieuwe derde show is veel persoonlijker. Veel persoonlijker. Veel persoonlijker. En ik dacht, alles lijkt een aardig ander is, maar waarom zou je dat doen? Je maakt je zo kwetsbaar. Goeie vraag. Ik denk dat theater ook een medium is, of misschien wel bij uitstek het medium... waarin je als mens kan inzoomen op de kanten van het mens zijn. Of dat nou gaat over je persoonlijkheid of het intermenselijk contact of de maatschappij. Mm. Waar je gedurende de dag een beetje omheen loopt. Dus ik denk dat wij als mens heel erg geneigd zijn om het comfort op te zoeken van... het leven, dus al het conflict uit de weg te gaan... en niet bezig te zijn met de dingen die schuren... met jaloezie, met angst, met onveiligheid, met geilheid, met woede. Mm. Dat proberen we overdag een beetje zo onder de bed te houden... omdat we gewoon naar de supermarkt moeten. Maar goed, is zo kwaad als dat gaat. Ja, zo goed is zo kwaad als dat gaat. Maar ik denk dat het heel heilzaam is... en daar is theater denk ik bij uitstek de kunstvorm voor... om toch één keer in de zoveel tijd met z'n allen in één ruimte te zitten en anderhalf uur de volgspot te zetten op die kant van het leven. In een veilige omgeving, dat met z'n allen te doorleven, daar bijna cathartisch om te lachen. Is dat fijn voor jou? Is dat goed voor jou of ook voor mij als kijker? Ik vind het als publiek, bij welke performing dan ook in de zaal zit, altijd een heel fijne gewaarwording dat dat kan en mag. Dus ik denk dat dat wel, en dat klinkt dan super groot, maar mijn taak is als performer om dat ook serieus te nemen in de programma's die ik maak, ja. Mm-hmm. Dus... Want ik zie jou en ik heb de tweede show gezien en toen heb ik minstens zo hard gelachen. Mm-hmm. En dat is, neem ik aan, toch je taak als cabaretier. Ook, ja. En die derde show is wat ik zeg, het is veel persoonlijker. En dan begrijp hoe mooi het ook is. Maar ik dacht... Als grappenmaker heb je het niet nodig. Je hoeft het niet te doen. Je kan ook lekker dat schild naar beneden laten en mensen jou niet echt leren kennen. Ja, ja, al vind ik wel dat het... dat doel is dus tweeledig. Dus puur humor, mensen aan het lachen maken, vind ik helemaal top. Maar ik denk ook dat dat gepaard kan gaan met af en toe even peuren in een gebied van je ziel. Mm-hmm. Waarin je niet vaak komt. Omdat het gewoon helend, troostend, verrijkend werkt. En dat is misschien wel het belangrijkste, dat het elkaar niet uitsluit. Dus ik denk dat juist door zo persoonlijk te worden. En juist door naar die gebieden te gaan die we proberen te vermijden. Dat daar juist een enorme bevrijdende lach ook zit. Dus ik vind dat heel erg leuk om te merken dat door de verhalen te vertellen van mijn getroubleerde jeugd en daar een hele zaal om te zien schaterlachen. Ja. Dat volgens mij juist elkaar veel meer versterkt dan als ik een hele sketch zou maken over joh, kent u dat? Dat hij bij de supermarkt in de rij staat wat dan niet zoveel body heeft, niet zo relevant is. En nu denkt de luisteraar, ja, kom maar op met die getroubleerde jeugd. Wat is er nou gebeurd? Nou, even in het kort, jouw stiefvader, niet jouw... Ja. Je noemt hem je stiefvader. Ja, ja, omdat ik vind dus, dat... technisch gezien was het de vriend van mijn moeder. Want ze waren niet getrouwd. Maar dat vind ik een te positieve connotatie hebben. Er zit toch het woord vriend in. En dat vind ik dan... Dankzij Disney heeft iedereen de juiste connotatie met stiefvader. Mijn stiefvader, ja. Een boze en die, stiefvader. Die heeft 6 jaar lang... Volgens mij was jij in den beginnen 10, 11, 12? 10. 6 jaar lang nogal excentriek de dienst uitgemaakt in jullie gezin. En jij zegt, ik werd niet fysiek mishandeld. Maar er was voortdurende spanning. Wat gebeurde daar? Ja, dit was een getroubleerde man. Met smetvrees, borderline en narcisme. Mm-hmm. Dus dat is nogal bepalend, psychologisch. En dat was ook echt de leidende figuur binnen ons gezin. Dus mijn moeder kwam uit een scheiding met mijn vader. Stond voor het eerst eigenlijk op eigen benen. Had eigenlijk altijd de passieve rol gehad in het huwelijk. Zij was de volger. En ineens staat ze in een soort vacuüm met 4 kinderen die door het huis rennen. En een net iets te dure hypotheek en geen relevante opleiding. En was ook op zoek naar richting in haar leven. Entree iemand met narcisme. Ja, dat is natuurlijk de beste pedagoog die de wereld ooit gekend heeft. Mm. En daar is mijn moeder voor gevallen. En wat veroorzaakte die spanning? Nou, om een voorbeeld te noemen, waar de voorstelling eigenlijk begint, is dat wij werden opgevoed door middel van het pluimenspel. Dus elke avond werden... Van dus dit is echt waar? Ik vroeg me natuurlijk af. Alles echt waar, ja. Alles in mijn voorstelling is echt waar. Ja. Wij werden opgevoed door middel van het pluimenspel, waarbij we ons gedrag langs een soort moreel-ethische meetlat gelegd werd als 4 kinderen elke avond. Dus elke avond hadden wij het pluimenmoment, waar mijn stiefvader dan het pluimenboekje uit de la pakte. En dan gingen we ons gedrag doornemen van die dag. Dus dan begon je de dag met 10 pluimen. Dat was je startkapitaal. En als je dan gedrag had vertoond wat de bedoeling was gedurende die dag, dan kwam er voor dat gedrag een pluim bij. En als je gedrag had vertoond wat niet de bedoeling was, dan ging er een pluim voor af. Dus als ik uit mezelf de afwasmachine had uitgeruimd, dan kreeg ik een pluim erbij. En dan stond ik op 11. Tenzij ik ook betrapt was dat ik mijn zusje een duw had gegeven. Nou, dan ging er weer een plein voor af. Stond ik weer op 10. En zo kon je aan het einde van de dag meten hoe goed je het gedaan had die dag. Of je dan boven de 10, boven je startkapitaal was geëindigd. Of dat je eigenlijk die dag een netto negatief kind was geweest. Dan had je beter dus in een hoekje van de kamer kunnen zitten en je bek kunnen houden. Dan was je een beter kind geweest dan hoe je die dag was. Je zou dit nog, als je dit hoort, kunnen opvatten op een soort luchtige manier van wat een grappig spel. Ja. Was dat het? Zo is het ons wel gepresenteerd. Het heet een spel en het werd gepresenteerd. Nou, we hebben nou toch iets uitgevonden, dat is leuk. En we konden die pluimen ook, en dat was het vernuftige van het systeem, de volgende dag inwisselen voor bepaalde privileges. Dus des te meer pluimen je had, des te leuker de dag daarna was. Wat krijg je dan? Wat? Bijvoorbeeld 3 minuten op de computer per pluim. 5 in het weekend, dat was altijd top. Want je dan het weekend extra lang op de computer mocht. En als je bepaalde eindscores had gehaald, dan mocht je dus bijvoorbeeld 12 pluimen. Dan hoefden we niet te ontbijten met een boter. Maar dan mochten we kruisli met yoghurt mochten we het ontbijten. Maar hij presenteerde het als leuk. Zeker, want dat is een heel plaatje. Hadden we ingelijst aan de muur hangen. Met van die screenbean plaatjes erop. Van die vrolijke stokpoppetjes erbij. Van hoera, het pluimenspel begint. Ja. En wat had het voor effect op jou? ja, verlammend. Het totale analytische manier van kijken naar je eigen gedrag. En een hyperbewustzijn van hoe je het doet ten opzichte van jezelf en je broertje en je zusje. Want we hadden dus ook aan het einde van de dag, wist je dus wie het beste kind was of niet. Als ik 13 pluim had en de rest had er 9, dan was ik het beste kind. Dat werd niet gevierd, ik ben niet op een stoel met slingers gezet. Maar nee. Ja, dat internaliseer je natuurlijk direct. Maar ik moet meteen denken, als jij zegt hyperanalytisch werd ik ervan. Ik hoor meteen het belletje rinkelen, dat is hoe jij met al die spelshows omgaat. Ja, ik ook. Dat is hoe jij het algoritme voor Lingo bedenkt. Ja, ik denk dat dat wel een manier is geweest om te gaan met dat soort dingen. Om dus hyperanalytisch te worden en overzicht te houden en hoofdelijk te worden. Omdat je ook niet weet waar het gevaar vandaan kan komen. Deze man die kon ook enorme woedeuitbarstingen hebben. En dat was een afgetrainde man, die liep marathons en ging 5 per week naar de sportschool. Ja, en dan op een gegeven moment vloog gewoon het huis gaat door de kamer. Dus dan was het toch fysiek bedreigend. Ja. Dus wij moesten altijd gewoon opletten. Wat gebeurt er? Wie is er aan het woord? Hoe zit iedereen in zijn vel? Over sport gesproken, Andries. Mooie brug. Voetbal. Yes. Er is gescoord. Oh. Tegen alle verhoudingen in. Werkelijk tegen alle verhoudingen in. Na 34 minuten is het Ajax dat op 1-0 staat. Is dit al voor de 1-1? De Noren moeten ver naar buiten toe. Dit gaat het lastig worden, denk ik. Ja, wel degelijk voor Hauke. Maar Berghuis met de goal voor Ajax. Een ingooi van de Noren op de eigen helft. Een onbegrijpelijke, veel te harde terugspeelbal bij de spelers van Bodø/Glimt. En ja, daar zit dan Brobby tussen. Die houdt wat mensen bezig, geeft de bal af. En recht voor het doel van Christian Haug is het de man die Ajax al een gelijkspel bezorgde in de eerste wedstrijd. Berghuis, dat deed hij toen in de 7e minuut van de extra tijd. Die nu in de 34e minuut de bal hard met zijn linker in de touwen trapt. De allereerste keer dat Ajax het doel van Bodø/Glimt van dichtbij ziet. De Noren kregen 2 goede kansen. Alles gaat fout bij Ajax wat fout kan gaan. Maar ja, 1 keer Brobby, 1 keer Berghuis. En hij zit er uitstekend ook nog in. Ajax leidt. En op deze manier, met deze stand, gaat Ajax zelfs door. Maar ja, het is natuurlijk nog wel even tot het einde. Kwartiertje, 10 minuutjes plus wat extra tijd in de eerste helft. En dan nog een hele tweede. Maar het is wel 0-1 in Noorwegen. Wat een wonderlijk programma is dit eigenlijk, hè? Even over jouw mishandelende stiefvader. Maar Brobby heeft gescoord. 1-0. Ja, het is een beetje à l'improviste. Ja, maar dat moet jou toch bevallen? Ik beweeg wel lekker mee, hoor. Ja, precies. Mochten jullie thuis bijvoorbeeld wel naar sport kijken, nu het toch dit voorbij komt? Na 5 uur mochten wij 30 minuten televisie kijken. Maar niet MTV en niet Dragon Ball Z. En niet Dragon Ball Z. Ja, dat was met vechten, dat mocht niet. Nee, begrijp ik. Je zegt net van, ik werd er analytisch van. Dus ik ging de situatie inschatten. Kijken hoe ik het beste gedrag vertoonde. Ja. Is daar ook... je was dus 10 jaar. Maakte je toen ook al grapjes? Zoals je nu doet? Want ik ken jou. Moet ik misschien even zeggen, want ik ken jou van het cabaret van Spijkers. Mm-hmm. Daar zit je in. Ja. En ik presenteer dat. Ja, heel goed en, ook. Een schatje die jongen. En... nou ja, als ik bijvoorbeeld jou na de show wel eens zie, en dan drinken we met z'n allen een biertje. Jij bent altijd de gangmaker. Ja. Je bent altijd de vrolijke jongen. Uh-huh. Nou ken ik je niet goed, want dan zitten we altijd in een groep. Dus we hebben volgens mij nog nooit echt een persoonlijk gesprek gehad. Maar nu wel. Ja, maar je bent altijd de gangmaker, je hebt altijd een vrolijk gezicht. Ja. En dan zag ik jouw show en dan dacht ik, ik vraag me af hoe dit kereltje was toen hij 10 was. Had hij toen ook al? Ja, nog wel. Was hij toen ook de boel aan het vermaken? Ja, 100%. Dat was echt mijn manier om te gaan met de spanning van de situatie. Gewoon altijd. Ik ontdekte al heel vroeg in mijn leven dat door middel van humor ik situaties kon deescaleren en de spanning eraf kon krijgen. Dus in die zin is de skill set die ik daar heb geleerd ook wel handig voor mijn beroep nu. Mm-hmm. Los van dat ik natuurlijk liever het niet had meegemaakt allemaal. Hoe word je grappig als er de hele dag spanning is in huis? Ja, ik denk dus juist. Dus ik denk dat het zo mij niet in de koude kleren ging zitten om een understatement te gebruiken. Dat er zoveel spanning was de hele tijd. Dat als je op een gegeven moment ontdekt, oh wacht, als iedereen lacht, dan wordt er niet met de telefoon gegooid. Dat vanzelf een soort overlevingsdrang wordt om dat maar zo goed mogelijk te ontwikkelen, zo ver mogelijk door te voeren. Ja, want er werd, nogmaals, hij was niet fysiek mishandelend, maar er werd met van alles en nog wat gegooid ook. Ja, ik heb me altijd zorgen gemaakt over dat die klap wel zou komen. En ik heb wel eens na zitten denken over dat ik dat eigenlijk erger vind dan als je weet dat het gaat komen. En dat, daar wil ik niet mee bagatelliseren wat het met je doet als er wel fysiek geweld plaatsvindt. Maar die angst vond ik als kleine Andries echt het ergste. Dus als wij iets fout hadden gedaan en er kwam zo'n enorme woedeuitbarsting. Dan zaten we gewoon een half uur ineengedoken aan de tafel, mijn moeder inclus. Waar iemand die extreem talig en extreem afgetraind is, met spuugklodders uit zijn mond, alles gebruikt om een dreigende sfeer neer te zetten. Niet bewust, maar omdat hij zichzelf niet kan helpen. En dan voorbereiden op die klap die maar niet komt. Dat klinkt bijna vergoelijkend. Hoe bedoel je? Nou, je zegt niet bewust, maar iemand die zichzelf niet kan helpen. Ja, en dat is, en daar heb ik ook heel lange gesprekken met mijn regisseur over gehad. Maar gek genoeg ben ik niet boos op mijn stiefvader. Nee? Ik neem het hem bijna niet kwalijk. Dus, waarom niet? Omdat ik ook echt denk dat zo'n pluimenspel bijvoorbeeld, dat bedoeld is uiteindelijk om een gezin op de rit te krijgen. Of dat nou ter ere van zijn eigen ego is, of echt omdat hij empathisch inleeft met een gezin wat een beetje ontspoord is. Of niet ontspoord is, maar geen richting heeft. Uiteindelijk heeft dat goede bedoelingen. En het is super verknipt. En het heeft mij gevormd in ook heel veel negatieve manieren tot wie ik nu ben. Maar uiteindelijk is de intentie erachter, denk ik, best wel goed. Maar alleen, hij had toch als volwassene moeten weten dat je hebt met vier kinderen, dat je niet schreeuwend en klodderspugend met kinderen hoort om te gaan. Nee, maar het is ook een psychisch getroubleerde man. Het is een zieke man. Het is iemand die smetvrees heeft tot echt met de obsessief-compulsieve kant daarvan. Er was een hoekje in de kamer. Ja. Daar mochten jullie als kinderen niet komen. Daar mocht helemaal niemand komen behalve hij. Ja, was dat vanwege zijn smetvrees? Ja, dat was zijn steriele werkruimte. Hij had, midden in de woonkamer? Midden in de woonkamer, ja. Had hij een gedeelte afgezet. Had hij ons naar beneden geroepen en gezegd, jongens, vanaf nu is dit mijn hoek van de woonkamer. Daar komen jullie niet meer. En dat hebben we gewoon jaren gehonoreerd. Dat was blijkbaar normaal. Ja, zo werkte dat dan als kind. Dat is je referentiekader. Wat je ouders of je stiefvader bepaalt, dat is blijkbaar normaal. Dus blijkbaar kan dat. Dat je dan zegt, vanaf nu komen jullie gewoon de komende tijd eigenlijk nooit meer in deze hoek van jullie eigen woonkamer. Maakte je bijvoorbeeld daar ook grapjes over? Toen? Ja? Nou ja, dus gek genoeg, omdat je als je 10 bent, dan ben je daar niet zo mee bezig of dat gek is of niet. Maar pas dus toen als ik dan vrienden over de vloer had, vanaf de middelbare school bijvoorbeeld, dat ik zei, trouwens, het is hier, als je wat te drinken wil, staat daar, die hoek van de woonkamer, mag je niet komen. We gaan straks voetballen. En zei ze, sorry, wat zeg je? Ja, dat is de hoek van de woonkamer. Dat is van mijn stiefvader, mag je niet komen. En dan pas werd er gereageerd, maar wacht, wat vertel eens over die stiefvader van je? Ja, gewoon. Die loopt altijd de korte broek midden in de winter. En als die in de trein gaat zitten, dan heeft hij een handdoekje waar hij op gaat zitten, omdat anders de stoel vies is aan zijn benen. En als hij een plastic tasje gebruikt, dan moet dat binnenste buiten, want dat is de schone kant. Hoezo? Waarom vraag je dit? En dan werd ik door elkaar geschud door mijn vrienden. Maar dat is niet normaal. Die gast is niet normaal. En jij en je kleine broertje kwamen thuis van voetballen en mochten niet naar binnen omdat jullie gevoetbald hadden. Eén keer, ja. Ja. En dan waren jullie vies. Wij waren vies. Het grootste, ik moet trouwens, hij had volgens zichzelf had hij geen smetvrees. Was hij herstellende van smetvrees. Voorheen had hij echt wel een diagnose gehad en heeft hij ook therapie daarvoor gehad. Maar nu had hij alleen maar naweeën van smetvrees. Mm-hmm. Dat waren geen naweeën. Dus hij had vooral heel veel fobieën voor vuil van auto's. Dat was echt de duivel. De auto's waren echt de duivel. En als wij dan, één keer hadden we gevoetbald op een plek waar ook auto's waren. Namelijk op het straatje, op een pleintje naast ons huis. En toen mochten wij niet meer naar binnen. Toen ging de deur dicht en mochten wij ons niet meer binnen vertonen. Want wij waren geweest op een plek waar ook auto's waren geweest. En hoe liep dat af? We hebben in onze voortuin staan wachten tot mijn moeder thuis kwam van haar werk. Want ja, we hadden gewoon oogcontact met hem ook. We klepperden met die brieven, dus we belden aan, maar mochten gewoon niet naar binnen. En mijn moeder heeft toen een compromis losgeweekt. En het compromis was dat wij ons in de voortuin allebei helemaal moesten uitkleden. En dan naakt naar binnen en direct onder de douche. En als wij samen dan zouden douchen, dat was dan het compromis. Dan mochten we tanden knarsend mochten wij het huis weer in. Ja. Ja. Nou, ik denk dat de luisteraar nu denkt, oh mijn god, die jongen is toch ook, ik zeg steeds jongeman, is cabaretier, ja. Valt er nog wat te lachen? Ja, en dat vind ik dus het helende van deze voorlezing. Er valt absoluut wat te lachen, ja. Heel veel zelfs. Ja, fijn dat je het zegt, want ja. Dat is inderdaad ook wel een zorg, want ik heb dat ik denk, oh god, ik bedoel, het is heel zwaar, het is heel mooi geworden, maar ik heb er al mijn grappen bij bedacht natuurlijk. En dat hele mechanisme van iets deescaleren door humor, dat gebruik ik nu aan de lopende band in de voorstelling. Dus ik vind het heel leuk dat elk verhaal gewoon eindigt met een hele goede grap, om ook weer gewoon dat te kunnen ontluchten, ja. Ja. Zou je zeggen dat daar tussen jouw broertje, twee broertjes, hè? Tussen twee broertjes en zusje, je stiefvader en je moeder, dat daar cabaretier Andries Toenroer is geboren? Ja, ik weet niet of ik het helemaal plat kan slaan tot een soort Marvel superheld origin story. Maar ik denk wel dat daar de kiem gelegd is. Ja, en ik zeg het ook in de voorstelling. Ik denk dat we echt alle vier geworden zijn wat ons copingmechanisme toen de tijd was. Dus we alle vier zijn nu professioneel aan het doen wat toen de tijd onze manier was om de situatie wat... Namelijk wat jij cabaretier? Ja, mijn zusje die zorgt altijd heel erg voor iedereen. Die werkt nu in de zorg. Die werd altijd extra lief voor iedereen. En die werkt nu professioneel in de zorg. Mijn broertje die trok zich altijd terug achter de computer om te programmeren. Die is nu IT'er. En mijn andere broertje die gamede heel veel. En die is nu gewoon fulltime autist. Dus dat vind ik wel heel gaaf om te merken. Ja. Kortom, er valt zeker wat te lachen. Over autisten gesproken. We gaan naar voetbal. Nee. Nee. Ja, nou lekker. Nu moet ik Nou moet jij deze brug maken. Ja. We doen hier een harde knip. Ja, harde knip. We gaan maken een harde knip. We gaan naar het serieuze nieuws. Want het is 19:30. 1,5 minuut over 19:30. Hier is het NOS Journaal. Michel Koenen. NPO Radio 1. COA gaat de dwangsom van 15.000 euro per dag betalen aan de gemeente Westerwolde. Dat doet de organisatie omdat er meer dan 2000 asielzoekers zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Staatssecretaris Van den Burg heeft het nu toegezegd. Lukt het COA niet om andere opvangplekken te vinden. De arbeidsinspectie is nog zeker een week bezig met het onderzoek op de bouwplaats in Lochem, waar gisteren twee bouwvakkers omkwamen. Twee teams die stellen de sporen van het ongeluk veilig, zodat brokstukken en ander materiaal in beslag kunnen worden genomen. Ook worden telefoons uitgelezen, worden beelden bekeken en wordt er gekeken naar de arbeidsomstandigheden. De moeder van de overleden Russische oppositieleider Navalny zegt dat ze het lichaam van haar zoon heeft gezien. Ze zegt ook dat de autoriteiten de Poetin-criticus in het geheim willen begraven. Ze zegt dat ze wordt gechanteerd door de Russische ambtenaren. En voor het hele land geldt code oranje vanwege storm Louis. Er kunnen zeer zware windstoten voorkomen van meer dan 100 km per uur. Boven het IJsselmeer en Waddengebied zelfs meer dan 120 km per uur. In het noorden geldt de code oranje tot zeker 1 uur vannacht. ANWB Verkeersinformatie. De rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Ongeluk op de A30 vanuit Ede naar Barneveld bij de aansluiting met de A1. 20 minuten vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht is nog steeds de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum West. Daar botsen vanmiddag twee vrachtwagens en chemicaliën op de rijbaan terechtgekomen. Dat wordt niet schoongemaakt. Tot die tijd moet je omrijden via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Stof. Andries Toenroe, cabaretier, zit hier tegenover mij. Marmer, hebben we het net over jouw derde show inmiddels, nu te zien in het theater. Ik wilde iets laten horen uit de show en toen dachten wij, nee, het is veel leuker als jij live iets doet. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, want ja. Je bent van alles, comedian. Maar wat je ook heel goed doet, is freestylen. En ja, zag ik ook in je vorige show, was dat ook zo. Dan vraag je aan input aan het publiek. Anything, toch? Ja. Maakt niet uit wat. Nee. Welk onderwerp. Mm-hmm. En dan roepen mensen wel naar je hoofd. En eigenlijk, binnen 10 seconden... je zet er een beat onder en je begint. Ja, dan improviseer ik een volledige rap, ja. Ja. Ja, dus dat dacht ik, dat kunnen we nu. Dat kunnen we doen. Leuk, denk dat gaan we doen. Denk jij dat ook? Ja, natuurlijk. Het is wel leuk dan als er echt iets van de luisteraar komt. Ja, tuurlijk. Dus wat mogen ze, dat kunnen ze sturen naar de Radio 1-app... Mm-hmm. Kijk gewoon even radio1.nl. Nee, via de app. En wat NPO Radio 1 app. Wat kunnen mensen sturen nu? Mijn theorie over Nederlandstalige rap is namelijk dat het niet uitmaakt wat het onderwerp is. Eigenlijk is mijn theorie, als het rijmt, is het vet. Nou, ik kan snel improviseren. Dus wat mij betreft maakt het niet uit wat het onderwerp is voor een Nederlandstalige rap. Als ik maar zorg dat het rijmt en die beat een beetje vet is, dan kan het eigenlijk zo de hitlijsten in. Wij hebben die beat. Ja. Dus maar mensen kunnen nu gewoon dingen insturen. Alles, wat je maar wil. Maar eigenlijk het meest onwaarschijnlijke onderwerp wat je weet voor een Nederlandstalige rap, dat is eigenlijk het leukste. Dus iets waarvan je denkt, eigenlijk zou dit niet moeten kennen. Eigenlijk zou dit niet moeten werken als Nederlandstalige rap. Dus ik zeg maar wat, de MRI-scanners of suikerspin of het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het maakt mij niet uit. Des te willekeuriger de onderwerpen zijn die ingezonden worden, des te leuker de rap denk ik wordt. Des te sterker mijn theorie. Weten dat deze man ook een master heeft in psychologie? Toch? Klopt, een bachelor. Ja. Oh, bachelor slechts. Nee, dan kan het nog spannend worden. Ik ben benieuwd. We gaan zo even kijken. En als er niks binnenkomt, dan verzin ik wel wat. Ik vertrouw de Radio 1 luisteraar. Dat lijkt mij zo. Komen. Ja. En nog heel even over, want ik zat toch nog met één ding tijdens het NOS-journaal, zat ik met één ding in mijn hoofd. Mm-hmm. Namelijk, Dit is, je maakt er ook grappen over. Maar ja, het heeft je natuurlijk gevormd. Dit waren jouw vormende jaren, vanaf jouw tiende. Mm-hmm. Ben je niet boos op je moeder dat ze dit heeft laten gebeuren? Nee, echt helemaal niet. Nee, wat voor mijn stiefvader geldt nog veel meer voor mijn moeder. Dat natuurlijk ben je geneigd als kind, en zeker gewoon als je net iets ouder wordt, zo in die puberfase, zodat je dan denkt, ja, maar mijn ouders moeten, dat zijn briljante volwassenen. Die moeten altijd de goede weg. Ik hoor het ook net zeggen van, ja, maar je bent toch een volwassen man. Je moet toch beter weten. Terwijl, volgens mij zijn we allemaal zo gemankeerd en doen we allemaal maar wat. En met de. Kijk, natuurlijk, mijn moeder heeft spijt dat het zo gelopen is. Ze had veel eerder in willen grijpen met de kennis van nu. Mm. Maar ik snap ook helemaal, en daar hebben we thuis ook gewoon gelukkig in alle openheid over, dat niet gebeurd is. Want nogmaals, als jij uit een relatie komt en je hebt 4 kinderen en je hebt nooit eigenlijk de leiding gehad in te opvoeden of in het reilen en zeilen van zo'n gezin. En je bent ontheemd omdat je toch die scheiding uiteindelijk hebt gedaan. En er komt een soort masterpedagoog binnen die zegt met zijn narcisme, wat jij dan niet weet, van nee, laat maar even. Ik heb zoveel ervaring met getroubleerde gezinnen. En ik zet dit wel even naar de hand. Ik heb een pluimenspel, dat werk ik uit voor je. Dan snap ik helemaal hoe je daarvoor valt. Ja, maar goed, dit hoor je natuurlijk. Dit hoor je vaker van mensen die vervelende dingen hebben meegemaakt. Maar ergens ligt natuurlijk wel een grens. Ja, en dat is bij mij dus echt bij moedwillig iemand kwaad willen doen. En zeker in het geval van mijn moeder, daar zit nul kwaad. Maar als je het even doortrekt, daar moet ik nu aan denken. Vergeef me, het is geen vergelijking, maar daar moet ik nu even aan denken. Mm-hmm. Iemand die pedofiel is, kan daar misschien ook niks aan doen. Dat denk ik wel. Ik denk wel niet aan de geaardheid, maar wel aan het handelen. Ja. Ja. Daar zit het verschil. Dat denk ik wel, ja. Dus het gaat over. En het is natuurlijk niet zo dat er daarmee. Ik vind super ongemakkelijk om nu pedofilie met mijn eigen moeder. Nee, dat is ook niet. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Laten we het over iets anders hebben. Okay. Ook in jouw voorstelling, je begint over je stiefvader, omdat jij zegt, ik ga trouwen. Mm-hmm. We denken over kinderen. Mm-hmm. Ik wil het niet zo doen als mijn stiefvader. Ja. Je zei net ook ergens, een half uur geleden, ik ben daar natuurlijk ook een beetje verknipt uitgekomen. Of verknipt zijn was je niet het woord dat je gebruikte, maar ik heb ook issues opgelopen daardoor. Ja, dat denk ik wel, ja. Ga je die herkennen? Of gaat jouw kind straks ook zeggen, ja, maar papa bedoelt het heel goed? Ja, dat is helemaal de centrale vraag van de voorstelling, inderdaad. Dus ik ben wel heel bang dat een goede intentie niet genoeg kan zijn. Dus inderdaad, en dat maakt het zo wrang. Ik kan heus dat door een milde bril bekijken, dat ik best de goede intenties van mijn stiefvader of mijn moeder of alle betrokkenen kan zien. En alsnog is het helemaal naar de tering gegaan. En dat zou dus bij mij ook kunnen gebeuren. Ja, dat hoe goed mijn intenties en hoe goed ik me ook voorbereid, als ik wakku-wakku-achtige Excel-sheets ga aanmaken voor mijn opvoeding straks. Hoe ik het zelf aangepakt. Ja, maar dat is natuurlijk grappig voor een man die graag alles in Excel-sheetjes vat. Ja. En zich tot in perfectie voorbereid. Als we nou iets alleen proviest krijgen, is het wel kinderen krijgen. Deels zeker, ja. Maar ik denk wel dat het helpt. Het krijgen niet, maar het opvoeden. Nee, krijgen niet. Ja. Nee, maar toch, je weet niet wat voor kind je krijgt. Nee. Je kan je daar niet echt op voorbereiden. Niet op alle scenario's, niet luchtdicht. Maar je kan natuurlijk wel opvoedboeken lezen en je voorbereiden, goede gesprekken hebben. Jezelf echt afvragen, ben ik in staat om een kind een kans op geluk en succes te geven? Met als mogelijk antwoord nee. Of alle praktische zaken regelen. Heb jij al een antwoord op die vraag? Wat ik heel lief vind aan deze voorstelling, er komen af op in de foyer heel veel mensen naar me toe altijd, die dan mijn hand op mijn schouder leggen en zeggen, nou, maar het feit dat jij hier zo grondig mee bezig bent, gaat jou een hele goede vader maken. En dat vind ik dan heel lief. En dan nog kan je hier niet zeggen van ja. Ik kan niet volmondig ja zeggen. Het is nog niet gebeurd. Het is, ik hoop het echt. En ik ben blij dat ik het natuurlijk niet alleen hoef te doen. Maar ik hoop het wel. Vind je het beangstigend? Want dit project kan je niet tot in de finesses regisseren. Nee. Ik vind dat wel, iets angstigs hebben, ja. En andersom heb ik ook zelfvertrouwen. Ook weet ik dat ik een zorgzaam iemand ben. En dat het hoofdelijke me ook nauwkeurigheid geeft. Maar ik ben ook bewust van mijn makken. En ja, dat, juist als cabaretier maak je daar natuurlijk heel veel materiaal over. Stel, je krijgt een kind. Uh-huh. En dat kind hangt in zijn tienerjaren de hele dag op de bank, zit te gamen, zit te blowen. Ja. En jij met je drive, je gedrevenheid en je alles willen en alles aanpakken. Wat zeg je dan tegen dat kind? Jouw kind. Ja, goede vraag. Ik maak dit je echt gelukkig? Dat is het eerste wat in me opkomt. En zou je het zo willen? En zo nee, kan ik je helpen om het anders te doen? Dan zegt hij, ja pap, dit wil ik, zo ben ik. Ja, dan op een gegeven moment schop je hem thuis uit. Dat is wel waar. Nee, ja, lastig. Ik hoop, er zijn natuurlijk 20.000 van dit soort vragen en scenario's die, neer kan leggen. En ik denk niet dat je... Misschien is dat wel... Dus ik ben nu gewend om te improviseren in zo'n improvisatievoorstelling. Ben ik gewend, wat er ook geroepen wordt uit het publiek, maak ik daar iets van. En dus ik weet dat ik in staat ben om flexibel mee te bewegen met een situatie wanneer het nodig is. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat mij nu het meeste hoop geeft, mocht die kinderwens in vervulling gaan. Dat ik waarschijnlijk in staat ga zijn om in zo'n geval mee te bewegen met wat er nodig is. Dus even naar de koffieshop te rennen om een jointje te halen. Ja, nou ja, voor mezelf dan hoor. Om gewoon te dealen met zo'n klotenpuber. Maar... Goed, meneer van het improviseren. Ja. Hier zijn de opties. Komt er van alles binnen? Dus er komt hartstikke veel binnen. Joepie. Kijk maar. Moet ik even voorlezen? Ja, lees voor. Kies wat leuks uit. Wat jij. Overspannen. Deze vind ik leuk. Overspannen van mijn nest puppies. Leuk, ja. Luiers. Ja. Deze vind ik ook leuk. Eetrijpe avocado's. Ja, dat zijn ze nooit, hè? Mm-hmm. Nicolas Cage, de acteur. Pff, ja. God, een slecht acteur. Hij is toch zo'n meme altijd? Iedereen altijd post altijd zo dat gezicht van Nicolas Cage altijd over oh, Instagram. Ik ben te oud voor memes. Nee. Uh-huh. Ja. Washandje. Oké, ja. Ik schrijf even mee, hoor. Maar... Ja. Over het werk van verhuizers. Het werk van verhuizers. Ja. Ik heb altijd zo'n medelijden met die lui. Die zijn altijd zo sterk en zo goed. Maar denk je, verkloot je rug in 4 jaar en daarna moet je zelf naar een drempeldoos. Dat lijkt mij juist heel leuk als bijmaandje. Echt? Ik hou erg van show. Ik ga je bellen de volgende keer als ik ga verhuizen. Yes. Oké, wacht. Ik heb even meegeschreven met dingen. Ik heb puppies, eetreppen avocado's, Nicolas Cage, washandjes en verhuizers. Dat lijkt me wat mij betreft voldoende. Ja? Ja? Zullen we het erin gooien? Ga je nu? Ja, als jullie een beat... Je hebt een beat klaar, hè? Mijn theorie is nogmaals, als het rijmt, is het vet. Dan ga ik dus improviseren. Al gaat het over puppies, over eetrijpe avocados, over Nicolas Cage, over washandjes of over verhuizers. Oh, wat doe ik me zo aan. En dit doe je dus ook in de show. En dit deed je ook in je vorige show. Ja, dat is waar. En in deze show ook. Oké, here we go. En nu live op NPO Radio 1. Oké, hier. Als het rijmt, is het vet. Puppies, eetrijpe avocados, Nicolas Cage, washandjes, verhuizers. Yo, ik ben overspannen, ik zeg hup, ik kan het niet meer aan. Ja, die nest met die pup, ik ben echt sinds een week verpest. Want er was een geboorte en er was echt een nest. Er kwamen alleen maar hondjes uit het lijf van dat teefje wat er rondliep, een puppy of 5. Ik ben nu echt gestrest en verpest, want ik wilde af van het fucking puppy nest. Maar natuurlijk man, ik word helemaal lijp. Ik wil een snack, een avocado is niet eetrijp. Hij is een beetje hard, man, ik druk erin. Ik kom niet verder dan 3/4, want ik ben hier in de supermarkt. Ik heb al die avonds bij elkaar geharkt en ik knijp erin, maar ik ga ze niet kopen. Nee, ik ben de superoute, supermarkt is open. Die mensen die dat doen, die moeten echt dood. Die knijpen in avocados, man, die shit is groot. Ja, mijn haat die ik heb, want ze zijn echt lijp. Je voelt van tevoren al is het eetrijp. Maar we hebben Nicolas Cage. Ja, dat is iemand die op mijn tijdlijn chased. Overal wordt die gepost, ik heb het gezien. Als ik scroll door mijn tijd, leidt een keer of 10. Maar niet iedereen die vindt dit fijn. Ze is te oud voor memes, het is onze Willemijn. Ja, ze neemt hier echt een gok. Want ze zit niet meer op Snapchat, op Insta of TikTok. Nee, Willemijn, ja, ik vind je wel lief. Maar ik stuur je van de week gewoon een hele leuke brief. Met daarin, en dat is echt beloofd, een uitgeknipte print van Nicolas zijn hoofd. Ja, we zijn nu aanbeland bij onderwerp 4. Ja, dat is een washand. Ik ben echt cool. Ja, daarmee maak ik die uier van mijn kind schoon. Want die heeft een vieze luier. Een bonusonderwerp ook ingestuurd door de Radio 1 luisteraar. Die weet hoe lang dit duurt. Maar een washandje, ja, die moet je dus ook wassen. Als je hem hebt gebruikt voor het poepen en het plassen. Dan tot slot, de mooie baan. Ja, Willemijn, die begint er vast aan. Ze houdt ervan, maar er zijn niet heel veel vrouwen die dit dus doen. Lekker meubeltjes sjouwen. Oh, Willemijn, schat, ja, je mag wel terug. Als je mij gaat verhuizen, nou dan breek je je rug. Dus volgens mij, ja, je snapt wat ik bedoel. Blijf lekker zitten hier op die studiostoel. Dat gelooft niemand. Dat dit lieve luisteraar, dit zijn echt... De onderwerpen die jullie net hebben ingestuurd. Dat heeft hij echt niet van tevoren gezien. Toen ik het opnoemde, hoorde hij het voor het eerst. What the fuck? Ik vind het zo leuk om te doen altijd. Dus ik doe de cabaretvoorstelling Marmer. Daarin zit ook improvisatie. Dus dat vind ik dit een heel leuk moment. Omdat van de rest van de verhalen weet ik wat... wat er gaat gebeuren. Ik ken de verhalen, ik ken de grappen. En dit is echt een moment dat ik zonder vangnet echt met de billen bloot moet. Van nou ja, roep maar iets en dan moet ik daar iets van maken. En die doet dus een andere tour, die heet Beperkt Houdbaar. Dat is echt een volledig geïmproviseerde voorstelling. Dus die speelt ook door het hele land 60 keer. En dat zijn 60 totaal andere voorstellingen. Want het publiek mag bepalen waar die voorstelling over gaat. En Stefan Hendricks is dat, hè? Je goede vriend en mede... improvisateur. Ja, zeker. Ik ben een beetje sprakeloos, merk ik. Yes, willen wij Veenhoven sprakeloos gekregen, dat is genieten. ik denk alleen maar, ja goed, dat zal elke luisteraar denken, dat het natuurlijk waanzinnig knap is. Er was een tijd dat je dit nog niet kon. Ja. En er was een tijd dat je hier begon te studeren en dat je hier met zoiets voor het eerst op het podium stond. Ja. Hoeveel duizend doden stierf jij toen? Ja, gek genoeg voel ik me bijna comfortabeler in het improviseren dan met het geschreven cabaretvoorstelling. Dus ik doe die twee voorstellingen. En mensen vragen er altijd inderdaad van, maar dat moet toch zenuwslopend zijn dat je al de zaal komt binnen en je staat op het podium en je weet nog niet wat je over 5 minuten gaat doen en de rest van de avond gaat spelen. En gek genoeg vind ik dat een heel comfortabele positie. Omdat ik weet, en dat is misschien ook wel door mijn turbulente jeugd, dat ik weet dat ik lenig ben in zo'n situatie. En dat ik daar altijd iets van kan maken. En misschien nog wel belangrijk is dat de afspraak tussen mij als performer en tussen jullie als publiek, is dan ook, het is geïmproviseerd. Dus stel, ik kom nu niet uit met een rijmwoord. Ik verpest één zin. Dan nog denk je als luisteraar, ja, maar dat snap ik, want het is geïmproviseerd. Ja. Terwijl als ik een jaar aan een cabaretvoorstelling heb geschreven en je denkt, waarom rijmt het niet? Ja, dan snap ik die kritiek. Ja, dus de foutmarge is ook veel groter. Gek genoeg wel. Het mag fout gaan. Ja. Ah, lekker makkelijk. Ja, laaie hond. Hey, ah joh, doe jij dan? Start die bied nog één keer in redactie. Gaat Willemijn even freestylen. Kijken wat er gebeurt. Nee, maar dat is interessant wat je daar zegt. Maar goed, dat zeg je nogmaals. Dat zeg je nu, na weet ik veel hoeveel jaar natuurlijk dit al doen. Ja. Ga eens terug naar het moment dat je hier net mee begon. Ja, ik studeerde psychologie toen in Utrecht. En toen zat ik bij een improvisatievereniging. Ik zag een foldertje liggen van het lokale kunstencentrum. En dan ben ik een cursus improvisatietheater gaan doen. Dat heel leuk leek. Ja, je kan gewoon een cursus improviseren doen. Zeker, ja. Ja. En daar leer je natuurlijk waarschijnlijk op woorden te letten en op weet ik veel, op zinsconstructies. Ja, het is meer een soort mindset dat je leert comfortabel te zijn met op dat gladde ijs te begeven. En dat je ja zegt tegen inspiratie. En dat je ja zegt tegen een spelaanbod wat iemand anders doet. Het is natuurlijk uiteindelijk, tenminste dat schiet nu door mijn hoofd, is natuurlijk improviseren is de mogelijkheid accepteren dat je waanzinnig op je bek gaat. Ja, ja. Ja, gek genoeg. En jij vindt dat leuk? Ik vind dat. Nou, ik zou bijna zeggen dat omdat ik daar zo in getraind ben geraakt, gebeurt dat ook gewoon nooit. Dus als die improvisatievoorstelling, die gaat altijd goed. Dus het voelt alsof je op je bek kan gaan. En dat kan ook. Als ik echt stilval, dan ga ik op mijn bek. Alleen in de praktijk is dat zo'n leven- of doodachtige fight-or-flight-modus, adrenaline-boost waar je dan in komt. Ik ga niet laten gebeuren dat ik geen rijmwoord weet op avocado. Ik ga gewoon keihard daarin met een gestrekt been. En dan moet er iets komen. Als ik nu een zin uitspreek en ik weet nog niet, ik heb al het woord nest gezegd en ik weet niet wat ik daarop moet rijmen. De beat gaat door en ik ben al een tweede zin begonnen. Dus ik moet zorgen dat ik naar verpest kom of naar rest kom. Dus dat is zo'n leven of dood in mijn lichaam dat ik dat niet laat gebeuren dat het fout gaat. Kan iedereen dit? Nee. Nee. Wat vergt het? Dit vergt oefening sowieso en een bepaalde taallenigheid, denk ik. Dus ik heb hier altijd hele grote discussies over met Stefan. Die vaak in de foyer, dan komen mensen. Waar je die show mee doet? Ja, waar ik die improvisatieshow mee doe. Komen mensen in de foyer en als toe van, hoe word je hier nou goed in? En dan zegt Stefan altijd, ja nee, dat kan je leren. Je kan gewoon cursus doen en oefenen. Zegt Stefan altijd, ik oefen op de fiets. Als ik ergens iets zie, dan zie ik een auto en die kleur is rood. Nou, straks rijdt hij me dood. Gaat hij gewoon zitten freestylen op de fiets om dat te oefenen. En ik denk dat niet iedereen dat in jouw kan. In jouw show vertel jij over je stiefvader dat hij ellenlange preken hield. Ja. Is dat ook een bepaalde? Je hebt daarnaar moeten luisteren. Zeker, ja. Als je het hebt over taallenigheid, dan heb je misschien daar wel. Hij was extreem talig en hij had een ziekelijke nauwkeurigheid in zijn formuleren. Hij wilde per se in zo'n preek het juiste woord gebruiken. Dus als wij, het was niet zo van, hey, je hebt volgens mij een koekje gepakt en niet meer doen of zo. Nee, dan is het echt het vertrouwen dat jouw moeder en ik als pedagogisch ondersteuner van jouw moeder in jouw voortdurend leggen is ernstig geschaad geraakt door deze bruske actie. Dus hij was extreem nauwkeurig in dat formuleren. En om dat te verwerken en daar een weerwoord van te hebben, moest ik ook wel meegroeien, denk ik, in die taallenigheid. Dus als we het psychologisch helemaal plat zouden slaan, dan denk ik wel dat het geholpen heeft met zorgen dat ik nu snel op een rijmwoord kan komen. Dat is dan de moeilijkheid niet meer als ik me kan verweren als 10-jarig jochie tegen zo'n preek. Nou zitten hier natuurlijk heel vaak mensen die verhalen vertellen uit hun jeugd. Op die plek waar jij nu zit. Mm. En bij kunstenaars is dat op een of andere manier vaak een inspiratiebron. Bij jou klinkt het wel heel letterlijk. He, wat je zegt van, ja, ik ben daar begonnen om de situatie te ontluchten, ben ik begonnen met grapjes maken. En ja, omdat mijn stiefvader zo deed, heb je misschien wel zo'n enorme woordenschat opgedaan. Ja. Je zou bijna denken, wat als je die jeugd niet had gehad? Ik denk echt dat ik geen cabaretier was geweest zonder deze jeugd. Ik denk echt dat dit een katalysator is geweest van alle vaardigheden die ik nu gebruik op het podium. Mm. Dat allemaal voortvloeit en onder in een soort snelkookpan is gegooid door hoe mijn jeugd is geweest. Dus in die zin, voor dat aspect, ben ik wel heel dankbaar. En voor de rest? Minder. Ik had mezelf, ik kan echt. Ik ben natuurlijk voor deze voorstelling heel veel nadenken en aan het voelen over wat er nou vroeger allemaal gebeurd is. En ik kan echt wel verdrietig worden van eigenlijk namens kleine Andries, dat hem een onbezorgde jeugd is ontnomen. Mm. Dus, en dat heeft dan niks te maken met goede intenties of niet. En of de vraag of het mishandeling is of niet. Maar ik vind dat wel heel verdrietig dat ik niet zo'n onbezorgde jeugd heb gehad als dat veel andere kinderen wel hebben. Dit komt allemaal in je Excel-sheetje, hè? Ja, precies. Voor het kind dat eraan komt. Ja, zeker. Ik heb toch zo'n pluimenspel voor dit. Dit is er nog niet. Nee, het is er nog niet. Ik nog een klein stukje draaien van een nummer dat jij altijd volgens mij aan het begin van je show draait. Oh. Even luisteren. Oh ja, Bruno Mars. Nou, het is de inloopmuziek van mijn voorstelling. Ik heb zo'n eigen, dit is zo'n lekker nummer. Zo'n eigen inloopmuziek playlist die ik heb. Want ik wil dingen onder controle houden. Ik wil dat mensen alvast optimistisch binnenkomen. Want het wordt nog zwaar. Dus inloopmuziek als ik naar binnen kom. Ja, als jij naar binnen komt. Dus we doen altijd de laatste check. De technicus en ik van, staat alles klaar? Kunnen de deuren open? En dan is dit altijd het eerste nummer dat ik hoor. En zo op 1 minuut ergens komt straks zo de frase, let me hear you say you're ready. And I'm ready. En dat doe ik dan altijd zo mee naar de technicus. En dan mag de deur open. Dus dat is altijd mijn vaste ritueeltje wat ik 120 keer per jaar mag doen. Even luisteren. Ik begin gelijk ook in die modus te komen. Oh god, ik moet zo op. Staat mijn karaf water klaar. Doet mijn zender het. Komt ie. Now let me hear you say you're ready. I'm ready. En dan mag de zaal open. Dat is toch lekker, hè? En dan ben je ook ready. En dan ben ik ook ready, ja. Ben je ook zorg ready. Dat ik ready ben, zeker. Ben je ooit wel eens niet ready? Het is trouwens Bruno Mars, hè? Bruno Mars met Chunky, ja. Ik ben altijd ready. Als het nodig is, ik ben er zo'n ook monomaan in, dat ik ook echt wel zorg dat ik heb echt de checklist van, oké, ik moet, en er staat echt alles op wat ik gecheckt moet hebben voor de show. Zitten de batterijen in mijn zender? Zijn die vol? Hebben we soundcheck gedaan? Maar ik bedoel, staat eigenlijk, ben je ooit wel eens niet ready in het leven? Ik bedoel, ik las wat jij allemaal deed. Je doet 2 shows door elkaar. Ja. Ik geloof 2 podcasts. Je 10 keren per jaar sta je voor bedrijven op te treden. Je doet ook nog Spijkers met Kop het cabaret. Mm-hmm. Ik wil Morris die lijst lees. Beat the Champions komt er nu bij, wat ik heel leuk vind. Op RTL 4, geloof ik. Ja, ga je een programma doen. Ja. Je kan wel zeggen, ik ben altijd ready. Maar op een dag is het te veel voor anders doen. Of? Ja, daar heb ik dit jaar flink dicht langs gescheurd. Ja, dat was wel het nadeel van het. Wat gebeurde er dan? Hoe zag dat eruit? Ja, dan implodeer ik helemaal. Dus dan ik heb zoveel reserves vaak nodig om dit te doen. En dit zo vol te doen als dat ik het wil. En binnen cabaret heb ik altijd het idee gehad, het is gewoon een enorm moeilijke branche. Ik moet gewoon keihard werken om te zorgen dat ik er kom. En elke speelbeeld die ik kan doen, moet ik aannemen. Want dan kom je verder. En op een gegeven moment kom je dan door die fase heen dat je er gewoon bent. En dat je gewoon genoeg aanloop hebt aan publiek en boekingen. Alleen zo'n theaterprogramma wordt 1,5 jaar van tevoren geboekt. Dus ineens, zeker met de slimste mensen achter me kiezen, zeg maar, had ik een enorme speellijst. Dan denk ik, oké, tof, 120 keer spelen in een jaar, te gek. Maar er komen ook die bedrijfsdingen tussen. En er komt ook Sinterklaasfinaal die belt. En er komt ook Beat the Champions die belt. Ja, dan ga ik daar natuurlijk geen nee tegen zeggen. Of Spijkers op de Kop, wat ik super leuk vind om te doen. Dus dan staat op een dag win je niet meer nee, en dan dus verlies je. Voor nu heb ik voor volgend jaar gezegd, ik wil iets minder gaan spelen. Dat je kan weet toch wat ze tegen topsporters vaak zeggen? Van focus, kies 1 of 2 dingen en word daar de allerbeste in. Ik ben echt een generalist. Ik vind het zo leuk om al die dingen te kunnen doen. Dus bijvoorbeeld die combinatie van improvisatietheater en cabaret. Ik vind het heel leuk om te mierenneuken op een kleinkunstliedje. Waar ligt de klemtoon? Moet dit een C zijn of moet dit een D zijn? Dat vind ik heel leuk. Maar in zo'n improvisatievoorstelling, lange halen snel thuis, vind ik ook heel leuk. En dat dat samen met een collega, acteur is, samen met een muzikant is, dat is totaal iets anders. En Spijkers met Kop is heel erg op de actualiteit. Per definitie kan dat in het theater moeilijker, want je speelt 2 jaar met zo'n voorstelling, dan moet je elke maand die voorstelling herschrijven. Dus die veelheid, ach, heerlijk. Ik omarm het met alle liefde. Ik geloof dat je ook nog eens een keertje moet trouwen. Ook nog. Wordt er gezegd? Ja, dat schijnt gezegd te worden, ja. Ja. En ook nog eens een keertje kind krijgen, want daar gaat het over in je voorstelling. Precies, dat je het serieus wil. Nou, heb je daar allemaal wel tijd voor? Dat is dus bijvoorbeeld wat ik bedoelde eerder in het gesprek met de gebreken die ik heb. Ik ben niet zo op mezelf gericht dat ik niet, ondanks mijn goede intenties, wel genoeg tijd, liefde en energie kan investeren in de band met een kind. Ja. Ja, dat zou wel een van de valkuilen zijn. En wat is het antwoord? Ik hoop het, non de ju. De man die alles tot in de puntjes voorbereidt, wil winnen. Ja. Alleen verlies bij spelletjes. Ja, nou, daarom vind ik die Beat the Champions zo leuk. Dan ben ik dus een van de 5 quizkampioenen waar je het als kandidaat tegen op kan nemen. Dus we worden daar soort neergezet als een soort, ik weet niet of je het programma kent, maar een soort alwetende goden die, waar je tegen kan quizzen. Dus. En die man, die het al in de puntjes is voorbereid, heeft natuurlijk, daar zat ik naartoe te praten, heeft natuurlijk al dagen nagedacht over zijn tegel. Weken, maanden, jaren. Ja. He was born ready, dus hier ook voor. Nou ja, ik denk dat het een mooi aansluit bij het gesprek wat we hebben gehad. Binnen improvisatietheater zijn er 2 heilige woorden. We hadden het al even kort over hoe kan je leren improviseren. Mm-hmm. En dat zijn ja en en. Oftewel, je accepteert iets en je voegt iets toe. Stel, wij zouden een scène met elkaar improviseren. Ja. En jij zegt tegen mij als eerste zin van de scène, goedemorgen bakker. Goedemorgen bakker. Nou, dan denk ik, dan moet ik dus weten, ik ben een bakker. Dus ik zeg daar ja, ik zeg daar sowieso ja tegen. Ik ga niet tegen jou zeggen, een bakker, maar ik ben toch een slager. Dat wordt een hele saaie scène. Ja. Altijd accepteer je wat de ander je geeft. Dus dan zeg ik ja en dan voeg ik daar iets aan toe. Nou, mevrouw Van Dam, leuk dat u er weer bent. Een croissantje zoals elke dag. Dan weet jij, ik ben een klant, mevrouw Van Dam. Ik kom elke dag een croissantje halen. En zo bouwen we samen stap voor stap een volledig universum. Die in ons geval 1,5 uur duurt in die voorstelling. Ja. Dus dat zijn eigenlijk 2 woorden die ik ook probeer toe te passen in mijn echte leven. Accepteren en toevoegen. Oftewel ja en. Ja en. Zo kort heeft iemand het nooit gemaakt, denk ik. Ja en. 4 letters. Maar toch? Ja, en. Daar hoeft niet breedspraakig te zijn. Je kan het ook opvatten. Ja en? Huh? Ja en, wat nou? Ja en. Ja en voetbal. Oh ja. Ja, hoe is het met Ajax? Nog even snel, Ragnar. Oh, Ragnar denkt. Rode kaart voor Zoetalo. Er was een rode kaart voor Sosa. Maar die werd niet gegeven vanwege een overtreding eerder. Die haalde een bal van de noorden van de doellijn af. Ajax had echt met zijn 9 moeten staan. Er was niks aan de hand. Maar de scheidsrechter zei, daarvoor is er een overtreding gemaakt door de Noor Moe. En ondertussen staat Ajax nog altijd tegen dus 10 tegenstanders met 1-0 voor. De bal ging bij de Noorden ook nog op de lat zojuist. Knal van Berg. Er gebeuren echt ongelooflijk veel dingen na 10 minuten voetballen in de tweede helft. Maar Ajax staat ondanks alles nog wel op 1-0. Mooi, of zo. Belangrijk, wel belangrijk. Andries Tunder, dankjewel. Ja, fijn dat je er was. Zometeen, 5 dagen. Veel plezier. Hartelijk dank, meneer Toenderoe. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met acteur Minne Kolen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne.